для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Хрысціна адвярнулася і цяжкімі крокамі, ступаючы тоўстымі падэшвамі, выйшла з залы. Да стала наблізіўся Паўлюк Гарбар. Да гэтага селяніна Капроўскі меў пэўную павагу і пра інтарэс, з якім ён да яго прыходзіў, памятаў дакладна. Грыньскія сяляне, дэлегатам якіх быў Паўлюк, прадстаўлялі цалкам іншую лічбу, чым нейкая там баба-парабчанка. І зрэшты забываць пра сябе не дазвалялі. Капроўскі нават ведаў, у якой шуфлядзе стала ляжалі дакументы, што адносіліся да іхняй справы. І адразу ж тую шуфляду адчыніў, прапануючы Гарбару выслухаць апошнія заявы ў суд, якія Капроўскі напісаў па іхняй справе. Заявы тыя сапраўды былі напісаныя, і, як думаў Капроўскі, напісаныя былі выдатна, але Паўлюк не захацеў адразу слухаць той шэдэўр. «Хай яснавельможны пан паслухае», – сказаў Паўлюк, – «тую просьбу пазней прычытаем, а зараз я наконт таго інтарэсу з Ясюком. Я ведаю, што вельможны пан той інтарэс яму вядзе, і прыйшоў прасіць вельможнага пана, каб пан так яго правёў, каб я выйграў. От!» Вочы селяніна з бляскам трошкі палахлівай хітрасці спыніліся на тварах адваката, усміхаўся і правай рукой корпаўся за пазухай. «Вельможны пан сам казаў, што чалавек без грошай, як зламаны кол у плоці. Навошта яго падпіраць? Ён ужо і так ці гэтак будзе крывы. Дык вось той Ясюк, каб яго паралюш кінуў, каб яму косці пакруціла, то такі са ўсім, як той кол. Заўжды ў мяне больш грошай, як у яго, вельможны пане», – сказаў Паўлюк. Капроўскі ўсеўся з крэсла з высокімі падлакотнікамі і, барабанічы па стале пальцамі, аздобленымі пярсцёнкамі, жартаўліва спытаў: «Ну, і ці ж многа ты там прынёс? Ну, пакажы. Можа, варта цябе будзе падпіраць, а можа, не варта, убачым». Калі праз 15 хвілін Гарбар пакітаў залу, размінуўшыся ў дзвярах з высокім плячыстым шляхціцам са скруткам папераў у руках, яго падпіхаў спасрэднік, а Хрысціна тым часам было ўжо за горадам. Thank you. За колькі сажняў ад апошніх гарадскіх дамоў, каб трапіць на дарогу, якой трэба было ісці ёй далей, павінна Хрысціна была перайсці вузкі насып, на якім ляжалі рады жалезных рэек. Шлагбаум быў зачынены. Праз некалькі хвілін тут павінен быў праходзіць цягнік. Вартаўнік, убачыўшы жанчыну, што хуткім крокам падыходзіла да шлагбаума, закрычаў: «Нельга!» Яна спынілася за некалькі крокаў ад апушчанага шлагбаума. Гэта нязначная няўдача не зрабіла ёй ніякай прыкрасці. Пачакаць, дык пачакаць. Яна стаяла на пажоўклай стаптанай траве і, развязаўшы палатняны хатуль, што несла ў руках, выцягнула адтуль акраец чорнага хлеба, пасыпала яго соллю і пачала есці. Ад учарашняй вячэры нічога ў роце ў яе не было. Ела і азіралася навокал. Недалёка ад таго месца, дзе яна стаяла, узносіліся муры чыгуначнага вакзала. Было гэта так недалёка, што можна было добра разгледзець чорныя трубы лакаматываў, вялізныя клубы дыму, што вырываліся з іх, і мноства людзей, што стаялі і рухаліся па доўгай вузкай брукаватай платформе. Віравалі там, разыходзіліся далёка шум, гвалт, свіст, крыкі. Для вясковай жанчыны было гэта настолькі незвычайнае відовішча, што яно загледзелася нават на яго шырока расплюшчанымі вачыма. Водгалас вакзала, што выразна даносіўся сюды, адурманьваў, аглушаў яе трошкі, і таму твар як бы набіраў выраз крыху разгубленай цікаўленасці, павялічаны яшчэ тым, што, слухаючы, узіраючыся, яна не пераставала есці. Увогуле, згаладаўшыся, хутчэй узгрызалася, чым ела ў чэрствую скарынку хлеба, і тут за яе спіной нейчы мужчынскі голас спытаўся ў вартаўніка, што стаяў ля шлагбаума: «А што гэта значыць? Цягнікі гэтай парой ніколі не ходзяць. Што ж гэта будзе за цягнік?» Вартаўнік адказаў адным толькі словам: «Салдацкі!» Пачуўшы гэтыя словы, Хрысціна заміргала замглёнымі вачыма, што ўзіраліся ў бок муроў чыгуначнага вакзала, а рука яе, што трымала акраец хлеба, міжволі пацягнулася да грудзей. Яна азірнулася на суразмоўцаў. Нейкі чалавек у чорнай тужурцы з перакінутым праз руку палітонам глядзеў на залаты гадзіннік, а вартаўнік, крыху прыўздымаючы шапку, у якасці інфармацыі яшчэ дадаў: «Навабранцаў кудысьці павязуць». Па цёмным завялым твары жанчыны, што трымала ля грудзей кавалак хлеба, хвалею пракацілася чырвань. У гэты момант на вакзальнай платформе выбухнуў магутны рознагалосы шум, і той вузкі бракаваны кавалачак зямлі пакрыўся густым мурашнікам люду. Над гучным шумам і гвалтам, што вылятаў з таго мурашніка, узносіліся кароткія загадныя словы камандаў. Трубы лакаматыва, што тырчала над доўгім шэрагам вагонаў, час ад часу выкідвала ў паветра клубы чорнага, як сажа, дыму. Адлегласць ад платформы да шлагбаума была такая, што самае пільнае вока не змагло б разгледзець у людскім мурашніку, што вераваў на платформе, ніводнага твару. Аднак кожны мог бачыць, што там былі адны салдаты і што там было іх вельмі шмат. Хрысціна быццам аслупянела. Пэўна падумала: «Ці не тыя гэты салдаты, з якімі яе Піліпка павінен быў ехаць на край свету?» Можа быць, таксама думала, што калі б не яе старанні. Ён таксама ад'язджаў бы ў гэтую самую хвіліну, але не дапускала нават думкі, што яе сын можа знаходзіцца ў гэтым людскім натоўпе, які павінен вось-вось пакінуць родны край. Аднак хлеб яна ўжо не ела. Усхвалявалі яе самі салдаты, якія адсюль ад'язджалі. Раптам чорная труба пранізліва засвістала, і доўгі той свіст паўтарыўся яшчэ некалькі разоў, і цягнік пачаў рухацца ад вакзала. Рухаўся ўсё хутчэй і хутчэй па жалезных рэйках. Паўхвіліны каля спушчанага шлагбаума праляцеў увесь. Доўгі рад чорных зачыненых вагонаў, змяшаная мазаіка твараў з коротка пастрыжанымі валасамі, што тлумна вазіралі на волю з-за маленькіх акенцаў, і салдацкая песня, якую ўсе гэтыя людзі спявалі, гучная, разгульная, але там і сям перабітая адчаем, быццам вырванымі з гэтых развесялелых грудзей крыкамі болю. Зашумела, задрыжала, заспявала і праляцела. І толькі ў далечыні на павароце сунуўся яшчэ громністы чорны вуж, і цягнуліся ў паветры ўсё больш рэдкія шматкі чорнага дыму. Недаедзеная скарынка хлеба ляжала на пажоўклай траве ля ног, здавалася скамянелай хрысцінай. Яе твар гарэў агнём, а маршчыны на ім дрыжалі, як быццам раптоўна зачэпленай нейкай рукой струны. Паветраная хваля ад хуткіх вагонаў развявала над яе лбом злёгку пасівелыя валасы, апушчаныя рукі зламаліся. Чаго ж яна так стаяла? З тварам у агні, дрыжучы, як асінавы ліст. Ведала ж добра, што сярод гэтых салдат яе Піліпкі не было. Ды што ж з таго? Нейкія жалезныя пцугі сціснулі яе сэрца, і ўзяла яе раптам такая нуда, што, здаецца, упала б на зямлю, калі б стук адчыненага шлагбаума не вярнуў ёй прытомнасць. На вартаўніка, што адчыняў гэты шлагбаум, глянула яна такімі вачыма, як быццам толькі што прачнулася, і снілася ёй, нібы ў адным з тых чорных вагонаў ад'язджаў на край свету Піліпка, і што нават заўважыла сярод твараў, якія выглядалі праз акенца, ягоны бледны і сумны твар. Нібы снілася ёй гэта, а цяпер яна прачнулася і ўспомніла, што Піліпка уратаваны, што яго панх-адвакат дзесьці схаваў ад рэвізораў, і што калі ўжо тыя салдаты паехалі, а ён з імі не паехаў, значыць, застаўся і зусім не паедзе. Яна села на зямлю і ўзняла з ног чаравікі, павесіла іх сабе на плечы і хуткім крокам пайшла па дарозе. Недаедзены акрайчык чорнага хлеба застаўся ляжаць на пажоўклай траве. Забылася яна пра яго. Выгляд салдат, што ад'язджалі ў далёкі свет, заглушыў ёй адчуванне голада. Для сялянкі, прызвычайнай быць увесь час на нагах, прайсці 3 мілі было дробяззю, пра якую гаварыць не варта. І на заходзе сонца Хрысціна была ўжо у вульцы. Настка з Юзікам прывіталі яе ў чацвертаку радаснымі крыкамі. Дала ім па грашовым абаранку, купленым спецыяльна дзеля іх у прыдарожнай карчме, і адразу ж пачала мітусіцца каля агню і вячэры. І ахапіла яе вялікая радасць. Усё, дзякаваць Богу, скончана. Навабранцы паехалі, а яе Піліпка застаўся. Грошы, праўда, ўжо зусім няма. Пустая панчоха, засунутая за кашулю, трошкі пячэ яе ў прадчуванні гневу Антосіка. Але затое сваё зрабіла. Сынка ўратавала. На гэты раз не зрабіла сама, але затое сваё. Хадвакат і Мікалай дапамаглі. Як будзе час, сходзіць, падзякуе Мікалаю. І зараз, завіхаючыся каля печы, расказывала Хрысціна Галіне пра сваё вялікае шчасце. Юзік са сваім абаранкам выбег на дзядзінец. Настка, седзячы каля печы, абірала бульбу, а Галена, дробненькая, скурчаная, зноў сядзела на ляжанцы і павольным рухам худой рукі гайдала калыску, дзе ляжала наймалодшая з яе дзяцей. Неўзабаве яна перапыніла Хрысціну і перарывістым ад слабасці голасам пачала скардзіцца, што вельмі непакоіцца за Ясюка. Дазнаўся пра тое, што дзядзька паехаў у горад, і здагадаўся, што паехаў ён туды да адваката, каб таго перакруціць на свой бок. З раніцы пайшоў да карчмы, каб распытацца пра намеры паўліка ў сяляны арандатара, на абед вярнуўся трошкі п'яны, і дзядзьку кляў, на чым свет стаіць. Страх, як ён цяпер яго зненавідзіў! Каб Галена ведала, што на яго нападзе такая нянавісць да дзядзькі і такая ахвота да гарэлкі, ніколі б не парадзіла яму распачынаць гэты працэс. Але цяпер так ужо сталася. Грошай на інтарэс выдалі шмат, і хоць у пазыкі не ўзлезуць, але на сваім паставіць мусяць зямлю ад паўлюка адабраць. На бледныя шчокі Галены выбіўся яркі сухотны румянец, а мова стала паспешлівай. Хрысціна спыталася ў яе, а дзе зараз Ясюк? А ў карчме? Дзе ж яму быць? У карчме, адказала Галена. Казаў, што будзе датуль сядзець у карчме, пакуль не дапільнуе дзядзькі, як той будзе вяртацца ад адваката. А як дапільнуе, то што? Спытала Хрысціна. «Ой, бедная моя головочка!» – енкнула Галена. «Ці ж я ведаю, што? Вядома ж, п'яны! І ненавідзіць яго! Ненавідзіць так страшна!» Жырока расплюшчувши свае блакітныя вочы, цішэй са слязьмі ў голасе шапнула. «Ведаеце, Хрысціна, каб жа ён толькі барані Божа, якога злачынства не нарабіў!» І зноў закашлялася так, што ажно задыхнулася. Хрысціна паднесла ёй да вуснаў збаночак з вадой. «Напійся», – сказала. «Напійся, яшчэ памрэш з тым кашлем». «Ой, памру! Ці ж я не памру хутка?» Крыху супакоюшыся сваім кашлем, зноў пачала кабета. «Але ж пасля мяне з гэтымі малымі што з мяне станецца? Калі Паўлюк адваката на свой бок перакруціць і інтарэс выйграе, мы ўжо і так у такія пазыкі ўзлезлі». І яна прызналася Хрысціне, што на працэс з Паўлюком ужо аддадзена не толькі яе пасаг, але яшчэ пазычалі. У яе бацькі некалькі рублёў, у арандатары столькі сама пазычалі. Жахлівы неспакой за лёс выдадзеных грошаў мучыў яе, душыла трывога, каб п'яны і злосны Ясюк не зрабіў чаго благога са сваім дзядзькам. Хрысціна супакоівала яе: «Хадвакат – добры чалавек, не дасць сябе паўлюку ў іншы бок перакруціць. Калі даў слова, дык стрымае. Вось мне паабяцаў і зрабіў. А што ж да Ясюка, то што благога ён можа зрабіць? Паўлюк з горада не пяшком ідзе, едзе са сваім кумам, з якім спаткаўся ў горадзе. Белы дзень на дварэ, а ў карчме поўна людзей, бо нядзеля». Галіна трошкі супакоілася і сказала Насцы выйсці на двор паклікаць у хату брата. Дзяўчынка пабегла і хутка, можа праз хвілін 15, уляцела ў хату з крыкам. Пранізліва, хутка і неразборліва, размахваючы рукамі, нейк дзіўна пакрывіўшы вусны, яна пачала расказваць пра нешта такое, што робіцца ў карчме. Адзін з парабкаў, які там быў, прыляцеў за спадаром-намеснікам, і спадар-намеснік паляцеў у карчму, але карчмы такі гвалт, што як толькі за браму выйдзеш і пачуць яго можна, а парубкі, што туды паляцелі, казалі, што там сяляне страшна б'юцца. Ці што? Настка раптоўна змоўкла і, не могучы стрымаць цікавасці, на нікога і ні на што не звяртаючы ўвагі, зноў вылецела з хаты. Галіна заламала свае худыя рукі і так, што яны ажно затрашчалі ў суставах, а потым схапілася за галаву. «Ясюк!» – заенчыла яна. «Ой, Ясюк, Ясюк!» Хрысціна адняла ад галавы яе рукі і пацалавала ў лоб. Жаль узяў да гэтай хворы, лагодны, устрывожаны за мужа жанчыны. «Збегаю ў карчму», – сказала Хрысціна. «Пагляджу, што там робіцца, і вомігам назад вярнуся, каб табе расказаць. Но не бядуй ўжо так, не енчы, бо зноў дрэнна стане, кашляць пачнеш. Ой, каб Антусік тут быў. А дзе ж ён?» «У лясную. Па ардынарыю пайшоў», – ледзьве дыхаючы прашаптала Галіна. Хрысціна ішла ўжо да дзвярэй, калі яны самі расчыніліся, і з мяшком на плячах, у якім была асьміна жыта, у хату валіўся хлопец. Хрысціна дапамагла яму паставіць на зямлю мяшок, а потым абняла за шыю і пацалавала ў загарэлыя здаровыя шчокі. Ён пацалаваў яе таксама. «Што чуваць, мама?» – спытаў Антось. «Філіпка, здаровы?» «Здаровы, голубочак мой, здаровы!» Смеючыся і паказываючы свае белыя зубы, прамовіла кабета. «Салдаты паехалі ўжо, а ён не паехаў. Яго дзесьці пан-адвакат, дай Бог яму здароўя, схаваў ад рэвізораў. Значыць, застаўся ў ангродзе і зімаваць у грыньке прыйдзе». Гэтая вестка усцешыла хлопца. «Ну, то і добра», – сказаў Антось. «А я думаў, што ён паехаў». «А чаму ж ты так думаў?» – спыталася Хрысціна. Антосік палез за сярмягу. «Або пісьмо вам ад яго. Як у пшылку ўночы, значыць, адразу, як вы пашлі адсюль, з ангрода, тут ехаў, у чацвяртак дастукаўся і мне пісьмо перадаў ад Піліпкі да вас». І ён сказаў, для Хрысціны, кажа, ад Піліпкі. Ён сам мне гэтае пісанне аддаў і сказаў, што пільна. Я за ім на дзядзінец, мама, каб спытаць, што, як. А ён сеў на воз да паехаў. Да хаты, відаць, на досвідку хацеў вярнуцца, бо кабылу ад плуга ўзяў». Хрысціна стаяла як скамянелая, круцячы ў руках пададзены ёй сынам ліст. Бедны гэта быў ліст, напісаны на сіняй скамечанай запэцканай паперы і зусім не заклеены. Аслабелым голасам, Хутка зірнуўшы сыну ў вочы, Хрысціна спыталася: «То што там напісана?» Антосік апусціў вейкі і, панура адвярнуўшы твар, без ніякай патрэбы пачаў выціраць пальцамі нос. А потым неахвотна прабурчаў: «Я не ведаю, што там напісана. Ці ж я напісанае ўмею чытаць?» Хрысціна загарэлася гневам. «Трэба было да Мікалая пайсці!» – крыкнула яна. «Ці ж я час меў?» – агрызнуўся парабак. Жанчына сарвалася з месца і за сярмягу пацягнула за сабой сына. Твар яе зноў пылаў агнём, маршчыны дрыжалі, як абарваныя струны, бегла да Мікалая і сына за сабой вяла. Мікалай амаль усім навакольным сялянам чытаў лісты, што прыходзілі на іх адрас. Праўду кажучы, гэтая функцыя не прыносіла яму шмат карысці, але затое была адной з прычын усеагульнай павагі і даверу да яго. За некалькі крокаў ад фальварковых будынкаў да вушэй маці і сына, што паспешліва ішлі дарогай, данёсся з боку карчмы вялікі шум і гвалт. «А што там такое, мама?» – прамармытаў Антосік. Хрысціна не адказала. Ці ж магла яна думаць пра сялян, што біліся ў карчме? Яна ў руках трымала ліст ад Піліпкі і яшчэ не ведала, што ў ім напісана. Набліжаючыся ўжо да хаты Мікалая, яны заўважылі натоўп людзей, што цягнуўся ў бок фальварка. Неўзабаве распазналі некалькі фальварковых парабкаў, што тузаліся з нейкім чалавекам, якога яны вялі сілай і які, вырываючыся ад іх, крычаў страшныя праклёны. Чалавекам, якога вялі, быў Ясюк. Выглядаў ён страшна. П'яны, без шапкі, з ускудлачанай чупрынай, з пасінячаным тварам і ўпарванай у некалькіх месцах сярмязі. Ён вырываўся, крычаў нешта з пенай на вуснах, з чырвонымі ад шаленства вачыма. Не пазнаць было ў ім спакойнага, разважлівага, трошкі панурага селяніна, якім быў ён пару месяцаў таму. Цяпер меў выгляд звера, якога прыводзіла ў шаленства нейкая падаграваная кімсьці жарсць. Парабкі, што вялі яго, таксама крычалі, як крычаў і намеснік, што ішоў краем дарогі, як крычалі з дзясятак вясковых баб, дзяцей, што са смехам і падскокам цягнуліся за імі, і ўвесь гэты дзікі шум і гвалт разносіўся ў чыстым паветры жнівеньскага адвячорка і ляцеў далёка за шырокае жоўтае ржышча пад бледны, заткатаны ружовы аблокамі блакіт неба. Антосік, перахапіўшы аднаго з парабкаў, пачаў з цікавасцю распытваць, што там сталася з Ясюком, чаму яго так, як злачынцу, у фальварак цягнуць. «На свайго дзядьку п'яны напаў, страшны яго збіў. Пастановога паслалі», – адказаў парабак. Антосік стаяў, раскрыўшы рот. «О, дзівіўся! Такі акуратны чалавек быў! Ён жа не піў ніколі!» – сказаў Антосік. «Ну, так яму ўжо паўлюковай зямлі захацелася, ці што?» З парога Мікалаевай хаты, прыспешваючы, яго клікала Хрысціна. Што ёй было да Ясюка, да ягонага шаленства і да ягонага няшчасця? Яна хацела дазнацца, што ж напісана ў Піліпкавым лісце. Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.